جنگ ها را در بین ملت ها و در بین کشورها یا مندازند، دشمنی ها را ایجاد اینها می کنند. یحرفون الکلم، تبدیل می دهند کلمات را. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، تبدیل می دهند کلمات کتاب را بعد از ثبوت آن در مواضعش. بعضی که کتاب در جایش ثابت بود، کلام صحیح بود، اینا چی می کنند؟ تغییرشان می دهند. یحرفون الکلم، تبدیل می دهند کلمات کتاب خدا را من بعد مواضعه، بعد از ثبوت آن در جاهایش. یقولون، می گویند این اوتیتم هذا فخذوه، اگر داده شود شما را این حکم، فخذوه، پس قبول کنیدش. و این لم توهو، و اگر آن را داده نشود فاحذروا، پس احتراز بکنید. اینا وقتی که ایده گفتن که مردمایی که اونا فقیر و رذیل و بیچاره هستن، اونا باید دو چند عذاب ببینن نسبت به خانواده های معزز و پیسدار و مطرح. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که آمد، بعد از او مردمای بیچاره گفتن که آلی حضرت محمد آمده، ما نمیتونیم که حکومت ظالمانه شما را بپذیریم، پس در رابطه با مشکلات خود به او مراجعه میکنه و هر فیصله ای که کرد. اینا گفتن که خوب است، اگر این اوتیتم هذا فخذوه، اگر عین همین قاعده که ما داریم که تفاوت در بین مردمای مطرح و در بین مردمای بیچاره است، اگر ایرا قبول کردن، ایرا چی بکنه؟ فخذوه، بگیرید. و الا تؤتوه، و اگر بر شما داده نشوید امیر تغییری که ما او قائل به او هستیم، فاحذروا، پس احتراز بکنه از قبول فرمان وای. همچنان اتو هم که شدن که کلانای یهود آمدن با آن حضرت صلی الله علیه و سلم، گفت ببین حال تو کلان از این منطقه شدی و کلگی گفت تو را میپذیرد، بنان ما یک مشکل داریم. اون مشکل ما ایست که ما نمیخوایم که با مردم های کوچک قوم خود برابر شویم. ما سلسله معاملات داریم با مردم خود، با اقوام خود. بنان ما ایمان به تو میاریم، شرط شمیست که امید تفاوت را تو چی بکو؟ قبول بکو. تفاوت در بیان خانواده های معزز و مطرح و در خانواده های غریب و بیچاره، این چیز اگر ای را کردی قبول میکنیم. بعد اینا مشوره کرده بودن، پیش پیغمبر خدا آمدن و در اوج امید تصمیم گرفته بود، اگر این تفاوت را قبول کرد فخذوه، پس بگیرید این تفاوتش را، اگر این تفاوت را قائل نشد فاحذروا، و شما اجتناب بکنی از قبول فرمان وی. الله می فرمود و من یرید الله فتنته، و هر کی را اراده کرده است الله فتنته، گمراهی او را، فلن تملک له من الله شیئا، پس هرگز نتوانی برای او من الله شیئا، از خداوند متعال چیزی را. پس دفع کرده نمیتونی آن عذابی که الله برای اینها تعیین کرده. فلن تملک له من الله شیئا، پس هرگز نتوانی برای او از خداوند متعال شیئا، چیزی را. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، این آن مردمان اند، لم یرد الله، که نخواست از خداوند متعال، ان یطهر قلوبهم، که پاک گرند دلهایشان را. اینا مردمان هستند که به اساس بد انتخابشان الله دلهای از اینها را پاک نمی کنه. در هر موضوع سخن خود را دارد. لهم فی الدنیا خزیون، مر ایشان را است در دنیا ذلت و رسوایی. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و برایشان است در آخرت عذاب بسیار بزرگ. در دنیا اینی ذلت بسشان است که انسان من حیث انسان یهود را بد میپندارد. در دنیا کسی نیست که این طبقه را دوست داشته باشد. وقتی که انسان بره و در ممالک دیگری که در اوجا یهود هستند، مسیحی هست، هندو هست، و شما رابطه مردم را با این قوم، با این گروه عملا احساس بکنن، میفهمین که واقعا رسواترین مردمی در دنیا همین ها هستند. ولی چون شیطانت و رزالت و جنگ انداختن، این وظیفه‌شان است و زور خود را حاکمای دنیا قرار دادن. سماعون للکذب، بسیار شنوندگانن سخن دروغ را. اکالون للسحت، بسیار خورندندگان حرام هستند. دو صفت اینا دارن، یکی سماعون للکذب، همیشه جاسوسی میکنن. جاسوسی یکی از صفات از این هاست. اکالون للسحت، بسیار خورندندگان حرام را، حرام را زیاد میخورن. ببینیم که سحت هر مالی که به طریقه نامشروع جمع شود، به رشوت بگیری، به زور بگیری، به خیانت بگیری، به احتکار بگیری، به فحاشی بگیری، کل شامل ازی می شود. بنان اکالون للسحت، همیشه مال حرام و به طریقه نامشروع را به خود جمع می کند. و اینجا او که پس اگر بیا نزد تو با وصف ازی که دو صفت دارن، فحکم بینهم، پس فیصله کن میانشان با مطابق دین اسلام، او اعرض عنهم، او اعرض عنهم یا اعراض کن از ایشان. دو کار بکن ای محمد، یا در میانشان مطابق با شریعت خدا فیصله بکن و یا از پیش اعراض بکن، برش بگو که شما میفهمین کارتا. و این تارد عنهم، و اگر اعراض کنی از ایشان، فلن یضر رو که شیئن، پس هیچ زیان نرسانن به تو شیئن چیزی را. اگر تو از اونها اعراض بکنی و در میانشان فیصله نکنی، بلکه بگذاری نشان به همون نظام جاهلی که خود جور کردن، اینها به تو ضرر نمی رسانه اندکه. یعنی تو گفته نمیتونی که ما آمدیم ولی تو قبول نکدی گپ ما را، تو میتونی که اینا را قبول هم نکنی. و این حکم تفحکم بینهم بالقسط، اگر فیصله میکنی در میانشان، پس فیصله کو در میانشان بالقسط، به انصاف و عدل. عدل همان شریعت خدا است، مطابق به دین اسلام سرش فیصله کو. ان الله یحب المقسطین، الله دوست میدارد انصاف کنندگان را. یعنی به این عنوان که اگرچه کلانایش بسیار رذلت کردن با تو، با وصف تو هم در مسائل دنیویش که با تو مراجعه میکنه، در میانشان بدون ملاحظه چی بکو؟ انصاف فیصله بکن. ولی نکته ایست که یهود هیچگاه به شریعت اسلامی به خاطر فیصله کردن نمی آیند، حتما کدام پلان دیگر در ورایشان است. زیرا و کیف یحکمونک، و چیگونه حکم می گردانن تو را ای پیغمبر، و عندهم التورات، حالان که نزدشان تورات است، فیها حکم الله، در آن حکم خدا هست. ثم يتولون، باز اعراض میکنن، من بعد ذلك، بعد از آن در حضورشان کتاب خدا هست، ایره باورم دارن، ایمانم سرش دارن، باز چرا تطبیقش نمیکند؟ و ما اولئک بالمؤمنین، و نیستن ایشان مؤمن، مؤمن اینها نیستن. اگر اینها مؤمن به کتاب خود است، موضوع را حل کرده. پس وقتی که به کتاب خود باور ندارن، چیگونه ممکن است به کتاب تو باور داشته باشن؟ چرا؟ ان انزلنا التوراة، هر آن ما نازل کردیم تورات را، فیها هودن، که در آن هدایت است. فیها هودن مرادش است احکام. ما کتاب تورات را نازل کردیم در حالی که مشتمل بر احکامی است که روابط انسان را در نظام زندگیش تنظیم میکند. و نور، و در او کتاب عقاید است. ما تورات را نازل کردیم که دو چیز دارد، یکی بخش احکام دارد، فیها هدن، و نورون، و بخش عقیده دارد. بنان یهود در رابطه با مسائل عقیده و در رابطه با مسائل احکام اینها غنی هستند. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، حکم میکنند پیغمبرانی که منقاد حکم الهی بودند. پیغمبرانی که منقاد حکم الهی بودند، به تورات فیصله کردند و این نظام را آراسته کرده بودند. للذین هادوا، برای یهود، پیامبران برای یهود جهت تنظیم روابطشان توسط تورات فیصله کردند. و ربانیون، و حکم میکند به آن خداپرستان. دو ام پیامبران سرزی فیصله کردند، و ربانیون، و آنانی که علمشان توأم با عمل است، هم عالم هستند و هم عمل کردند. و ربانیون و الاحبار، علما بای عمل کردند. و ربانیون کسایی که هم علم دارند و هم ترک دنیا کردند و به اساسات دین زندگی خود را عیار کردند و در پخش و نشر معنویت توأم با فقه قدم میگذارد، این ربانی هستند. بنان به عبارت دیگر ربانی کسی نیست که تنها در کنج مسجد رشته باشد. ربانی کسی که تربیت داده باشد خود را با علوم اسلامی و او را در عمل تطبیق میکند و بخش روحیش برای جامعه انسانی و اسلامی چی میکنه؟ معرفی میکند. و ربانیون حکم میکنند به آن خداپرستان، خداپرستان هم به او حکم میکند. یک تعبیر دیگری هم میتونیم بگیریم که ربانی کسی که افتا میدهد و الاحبار و علمایی که مکلفیت تدبیقی و آن را قضا میکنند. بنان افتا و قضا از هم تفاوت دارد. ما با علمای خود در مساجد میریم افتا میگیریم، در قضا میگیریم حکم میگیریم. بنان قاضی غیر از مفتی است، هم مفتی ها و هم قضا سری تورات حکم کرده و در زندگی خود تطبیق کردن. و ربانیون و حکم میکنندان خدا پرستان و احبار و علما به مستحفظ و به آنچه که حافظ گردانیده شدن من کتاب الله از کتاب خدا و کانو علیه شهدا و بودن بر آن گواهان. اجامه مجموعا به این گواه هست که تورات یک وقت نظام مردم را اصلاح کرده بود و روابط چند را تنظیم کرده بود. بنابراین چی گونه می شود که این مردم آلی تورات قبول نمی کنند؟ آلی اینا فهمیدن که نه، تفاوت در بین خانواده های معزز و در بین خانواده های بیچاره باید وجود داشته باشد. آلی امی گفت را از کجا اینا پیدا کردن؟ بنابراین چیزی نیست جز تحریف فلا تخشوا الناس. پس ما ترسید در بیان حق از مردم، از مردم نترسید. اصل موضوعی است فلا تخشوا الناس، در بیان کلام حق از مردم حراس نکنید. و هر علما و مردم دیندار از مردم ترسیدن، از اون آن ترسیدن و بیان حق را نکردن، طبیعی که رذالت و بد اخلاقی و فشار در جامعه نافذ می شد. همیشه گمراهی از کجا می آید؟ به خاطر که علما سکوت بکنن و حق را به مردم نگوین. این کار که کردن اموز که بدبختی روز بروز پیدا شده می رود. الله میگه فلا تخشوا الناس، در بیان کلام حق از مردم حراس نکنین. و بنها پیام میده که فلا تخشوا الناس. یکی از پیام ها که در کتاب تورات آمده بود صفات آخرین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. بنان در بیان صفات حضرت محمد آخرین پیغمبر خدا شما چی کنین؟ از مردم نترسین. وخشونی و سر بترسید از ما. الله میگه از مردم نترسید بلکه وخشونی، خاص خاص از ما بترسید که یک وقتی دنیا را ترک میکنید. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا. علت انحراف را هم بر ما بیان میکنه، چی بود جز پیسه شی دیگری نیست. ولا تشترو بی آیاتی، و ما خرید به آیات های من ثمنا قلیلا، بهای اندک را نگیرید. اصل موضوع همیسته که ارگا انسان تحریف میکنه به خاطر دنیا است و هر تحریف هر قدر که قیمت بلند داشته باشه باز هم در مسئله آخرت هیچ چیز هم نیست. الله میگه ثمنا قلیلا، پول اندک را عوض نگیرید در مقابل از تحریف ها. و من لم يحكم بما انزل الله، و هر که موافق آنچه که الله نازل کرده حکم نکرد، فاولئک هم الكافرون، پس آن گروه هم ایشان الكافرون، کافران. چون شما ببینید که این موضوع راجع میشد به احبار و به ربانیون و کسایی که حافظ گردانیده شدن به تحفظ از این کتاب، که اینا کی هستن؟ اینا سه گروه هستن. هرگاه عالم، هرگاه یک انسان مفتی و هرگاه حاکم، اینها حکم به کتاب خدا نکردن، اینها کافر هستن. چرا چنین هستن؟ به خاطر از این که این مردم پاشا از کی می ترسد؟ او حاکم است، او کلان است، کسی او را از بین بردن نمی تاند. پس مانع دین که خود پاشا می شود، او باور به دین ندارد. وقتی که حاکم ها دین تطبیق نمی کنند، پس شما انتظار از کی دارند که کی دین باید تطبیق بکند؟ ارگا علما دین را نگویند، پس انتظار کی دارند که کی دین تفسیر می کند؟ ارگو آنانی که افتا میدهند آنها این دین را بر مردم بیان نکنند، پس از کی انتظار باید داشته باشیم؟ پس ارگو این سه طبقه در رابطه به این موضوع تحریف را کردن و یا کناره گذاشتن دین را، در حقیقت با دین منکر هستند. الله میگه که و من لم يحكم بما انزل الله، و هر که موافق و دستوری آنچه که الله نازل کرده فیصله نکند، فاولئک هم الكافرون، پس آن گروه ایشانن کافران. پس ای علمایی که چنین کاری کردن و تغییر و تحریف آوردن، ایمان به تورات و به کتاب ما انزل الله ندارد. از جمله ای بود که و کتبنا علیهم، فرض گردانیده بودیم بر ایشان، فیها در آن کتاب، ان النفس بالنفس، که هر آن شخص در عوض شخص است. هر کسی که کس را کشت در مقابلش قصاص می شود. ایتو نیست که کسی که از خانواده معزز کشته شود او تبدیل می شود به فیصه باید بدهد، و هر در یک بیچاره غریب کسی را بکشد او باید قصاص کرده شود. چونین نبود. ان النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس است، و العین بالعین، چشم در مقابل چشم است. اگر معزز انسان آمد چشم کسی دیگر را کور کرد، ایتو نمیشد که انسان پیسدار و معزز و مطرح را چی بکنیم؟ مگم بر یک شن رفبتش خیر است، چشمش که کور کردی کور کردی. الله میگه نه، و العین بالعین، چشم کسی را کور کردی چشمت کور میکند، ولو که هر کس بوده باشی. و الانف بالانف، و قطع کردن و شکستاندن بینی در مقابل بینی است. ایتو نمیشه که تو بینی کسی را کت مش بزن بشکنانش، بعد بگو خب ما خو پیسدار هستم، ما خو از فلانه خانواده هستم، بنان بر تو پیسه میکنم. الله میگه پیسه را ندی، بلکه بینیش پس باید شکستانده شد که دیگر دست خود را بر انسان دیگر بلند نکند. بل اذن بل اذن، گوش در مقابل گوش است. پرده گوش کفان میکرد شفاتش، اما تو باید برد کفیده شود تا که دیگر دستت بر مردم بلند نشود. این حکمی بود که الله باید و سن به سن، و دندان در مقابل دندان است. دندان کسی را شکستاندی، دندان تا باید مشکنانه، ولو که از هر قوم، از هر طبقه و در هر معیار بوده باشی. و الجروح قصاص، و عوض زخم ها مثل آن است. عوض زخم ها مثل آن است. به این عنوان که دست کسی را شکستن، دست مشکنانه، انگشتش را شکستن، انگشتش را مشکنانه، قطعش کردی باید قطعش میکند. بنابراین ایک و الجروح قصاص، و همه زخم ها بدله داده میشود. ایک زخم مفت نیست. از این خاطر میبینیم که فسان انشاءالله ذکر از اون میاد که بخاطر اینی و الجروح قصاص است که حضرت عمر و شخصیت برای پر یک پاشا میگه دخلت کرده نمیتونم، یا عقص بیش بخوای و یا روی تا بگی که پس بزنه. و الجروح قصاص، و عوض زخم ها مثل آن است. فمن تصدقه، پس هر که معاف کرد قصاص را. فمن تصدق به، پس هر که معاف کرد قصاص را، فهو کفاره له، پس این عفو کفاره است برای وی. هر کس که قصاص را معاف میکنه، امی بخشش کفاره است برش. بنان وقتی که تو تسلیم میکنه خود را به جانب مقابل و برش میکنه رویم در خدمت است، پس بزنش. دندان تا شکستانده میتونی پس بشکنانیشه، انگشت تا بعد قطع کردن یا قطعش بکن، و توی را برش حکومت ایره چی بکنه؟ این زمینه را برش مساعد بکنه، به اصلاح کار را دستش بده که انگشتش را برش ببرد. از او بعد اگر این وارثه مقتول و این کسی که مورد جنایت قرار گرفته ایره برمیخشد، چقدر خوب است. فهو کفارتون لهو، یعنی کفاره است برایش دیگه. زیرا آنچه که دین میخواهی بود که عدل بیاید، دل از این مسلمان پاک شود، و تو نگوید که کسی آواز ما را نگرفت، کسی پرسان ما را نکرد، کسی حق ما را نداد. و من لم يحكم بما انزل الله، و هر که فیصله نکند با موافق آنچه که الله نازل کرده، فاولئک هم الظالمون، پس امین مردم ستمگار هستند. امین مردم چه ستمگار است؟ ببینید قرآن کریم در آیه پیش گفت که اولئک هم الکافرون، اینجا میگه اولئک فاولئک هم الظالمون. این می طبقه کی هستند؟ ستمگار هستند. در اینجا این خطاب بر کی است؟ برای کسی که قضا میکند، کسی که وزیر و رئیس و آمر است. اینها ولی ببینیم که رئیس جمهور خبر نداره، مفتی کار خود کرده، رئیس جمهور کار خود کرده، دیگران مطابق به دین گفته که این شریعت خدا را نافذ بکنن، ولی در طبقه ثانوی این دین تطبیق نمی شود. کسایی که چنین کاری بکنن فاولای که هم ظالمون، این مردم ستمگار هستند که کتاب خدا را کنار میگذاره، در محاکم کوچک این کتاب خدا را فیصله نمی کنند. این مردم ستمگار است. این ستم باز ظلم در قرآن کریم معانی متعدد می دهد. یکی است به معنی شرک هم است. هر کس تشریع خدا را بر می دارد در حقیقت مشرک شده. و بعد اقلش اگر بگیریم ای که حقوق یک انسان را نمیدی فاولای که هم ظالمون، بسیار ستمگار قاضی هستی، بسیار ستمگار رئیس و آمر هستی که برای تو وزیرت، برای تو رئیست، برای تو آمرت و امیرت گفت که شریعت خدا را نافذ بکن و تو در محیط خود نافذش نمی کنی. بسیار ستمگار انسان هستی و الله جل جلو از تو پرسان میکند. وقفنا على آثارهم وسپس فرستادیم به قدم های ایشان به عیسی ابن مریم، حضرت عیسی پسر مریم را. تا اینجا ایدی تورات چی کرد؟ حکم خدا را داد و مطابق به دین چی شد؟ نظام را به عملا بر مردم معرفی کرده بود، آرامی و عدل و انصاف را به مردم داده بود. وقتی که تحریفات شروع میشه الله میگه وقفنا على آثارهم، پشت سر از او رایی کردیم حضرت عیسی پسر مریم را تا اون تحریفات را اصلاح بکند. او کسی که ظالم بود دست ظلم را بگیرد، او کسی که حاکم شریعت نبود حکمش را از پیش بگیرد و در او جای انسان صالح را بیارد. بنان الله پیامبر را برای چی مفرستد؟ و قفینا علی آثارهم و سپس فرستادیم به قدم های اوشان حضرت عیسی پسر مریم را، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کنده مر آن چیزی را که پس پیش از او بود، من تورات از تورات. حضرت عیسی آمد تصدیق کرد شریعت تورات را و او را نفی نکرد. و آتیناه الانجیل، و دادیم او را انجیل که در حقیقت تفسیر کننده چی بود؟ تفسیر کننده تورات بود. ما برش انجیل دادیم. در مسائل تورات مسائل فقه بود، در اونجا حلال و حرام تثبیت شده بود، قانون بود. چرا قانون تطبیق نمی شود؟ یگان بار انسان ایمان ضعیف می باشد. این آنانی که شریعت خدا را تطبیق نمی کنه ایمان ضعیف است، مرض روحی دارد. الله برش چی داد؟ انجیل داد. انجیل غالبا مسائل روحی را بررسی می کرد. به اصلاح علتی از این که چرا شریعت تطبیق نمی شه اینی مرض اصلاح می کرد، ایمان بلند می برد، اخلاق بلند می برد، رواجی را کرد به عوض اخلاق ناپسند، اخلاق پسندیده ای را، تا که زمینه به شریعت را تطبیق شریعت مساعد شود. از این خاطر الله می که آتیناه الانجیل، ما دادم انجیل را، فیه هودن که در آن هدایت بود، بعضی از احکام بود و نور و روشنی بود با او عقایدی که سر اونها گرد انداخته بودن. انجیل آمد بعضی از احکام که سر اینها به اساس ظلمشان حرام شده او را برش حلال کرد و همچنان نور روشنی بود که او عقایدی که توسط یک تعدادی از کلانا توسط کنی سوالا اونا تخدیر شده بود، درد سرش آمده بود، الله با واسطه انجیل چیش کرد؟ او را برشان پاک کرد. و مصدقا لما بین یدی، و باوردارنده مر آنچی را که پیش او بود. انجیل آمد پیش کتاب را تایید کرد، من التورات از تورات، و هودن و هدایت و موعظتن للمتقین، و پند بود برای خدا ترسان. برای خدا ترسان چی بود؟ پند بود. قرآن میگه که هر کتاب شریعت الهی که میاد گذشته شناف یا نمی کند، بلکه گذشته تایید می کند انحرافی که در گذشته آمده بود و یا فعلا زمینه تطبیقی پیدا نمی کند، شریعت بعدی زمینه تطبیقی را به احکام مساعد می کند. از خاطر اینجا می که ما انجیل را داده بودیم، فیه هودن و نور، و مصدقا لما بین یدی، باوردارنده بود آنچه کتابی که پیش از او بود از تورات، و هودن و مایه هدایت و موعظتا پند و نصیحت برای تطبیق شریعت خدا، للمتقین برای خدا ترسان و پرهیزگاران. وليحكم اهل الانجيل، وباید فیصله بکند اهل انجیل بما انزل الله فیه، با آنچه که نازل کرد به خداوند متعال در آن از احکام. ولی احکم اهل الانجیل بنا به این اساساتی که گفته شد و قیل گفته شد لهم برای امی یهود، ولی احکم اهل الانجیل بعد فیصله بکن اهل انجیل بما انزل الله فیه، با آنچه که الله نازل کرد در آن از احکام. انجیل آمد برای چی آمد؟ زمینه ای را مساعد میکنه در شریعت الهی که در تورات بود. از این خاطر اهل انجیل کار نباید بکنه که یهود کرده بودن خرابش کرده بود، اینا باید سرشان فیصله بکند. ولی احکم اهل الانجیل و باید فیصله بکنه اهل انجیل باوردارندگان انجیل بما انزل الله فیه، مطابق با آنچه که الله نازل کرده در آن از احکام. و من لم يحكم بما انزل الله، و هر که فیصله نکند مطابق آنچه که الله نازل کرده، فاولئك هم الفاسقون، پس این جماعه از جماعه فاسقان و بدکاران است. سه حکم داده شد. ارگاه ولات امور یعنی رئیس جمهور و امیر هم پارلمان که قوانین جور میکند، اینها مطابق به شریعت خدا حکم را نکنن و ایل توشیح نکنن، فاولائک هم الکافرون، این مردم کافر هستن زیرا حکم خدا در حضورشان است و اینها زمینه تطبیق برش مساعد نمی کند. ارگاه در پایین طبقه در محاکم یک قاضی به خاطر از اینکه یک چند پر درجه پرته و حکم خدا را نافذ نکنه، حکم خدا را غلط توجیه بکنه و حق مظلوم را نده، فاولئک هم الظالمون، این مردم ها ظالم و ستمگار هستند و بزرگترین ظلمی است که حق یک انسان را کسی غصب بکنه. قانون وجود داره، مطابق به قانون حکم نمی کنی بلکه رشوت می خوری، جنجال می کنی و شریعت خدا را نافذ نمی کنی. سوم ای که مردم در رابطه با از حکومت نخواهد، از ولات امور نخواهد که مطابق با ما انزل الله چرا سر ما حکم نمی کنی. ارگا ملت آواز خدا در رابطه با شریعت خدا بلند نکرد، فاولئک هم الفاسقون، این ملت فاسق و بدکار است، این ملت زشت است که چرا در رابطه با زندگی خود خبی تفاوت است، چرا این پرسان نمی کنی که شریعت خدا چرا نافذ نمی شود، چرا ما احکام خدا را نمی بینیم تطبیق نمی شود. ارگا ملت خواب کرد، این ملت بسیار بدکار است. بنان فاولئک هم الفاسقون، اینا کسایی هستند که بدکاری را رواج دادن و زمینه برای بدکاری مساعد می کند. و انزلنا الیک الکتاب، حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه وقتی که این موضوعات را توضیح می داد، کسی گفت که این چیز طیب این آیت ها در شأن اهل کتاب آمده، آلی هم که ما میگم با اعتراض چی میگم، ولی سید خوب برای یهود نصارا است. از ما پیش این به حضرت حذیفه رضی الله عنه کسی گفته بود، حضرت حذیفه برش گفت که نعم الاخوه لکم بنی اسرائیل، چقدر خوب برادرهایتان است این بنی اسرائیل، ان کانت لهم کل مره، امی کل تلخی که در قرآن کریم پیدا میکنی فورا دمی برادرهای داده برو دیگه، جایی که کافر و فاسق و ظالم هستن ایره وحت تحریف است، ایره کلشون بنی یهود نصارا بتین، و لکم کل حلوه، و برای شما از جای شیرینی برای شما بوده باشد، شیرین شیرین گفت که از جنات و نعیم زیشنی از شما هست، از واج متحر از شما هست، تجریم تحت الانهار از شما هست، ایره دیگه باز بود که من هستم، برای شما کل شیرینی باشد، والله قسم به خداست لتسلکن طریقهم قدر شراکن، الله شاهد است که بلست به بلست پل به پل تعقیب میکنه سیستم اونها را، اینه ایمان داشته باشن. و پیغمبر خدا هم علیه السلام چنین میفرماید، بنا نمی کنیم این کارا که هر جایی که برای دیگرها حکم بود او را از خود دور بکنیم. قرآن کریم که این کلام با ما ذکر میکنه برای اصلاح ما شما هست. و انزلنا الیک الکتاب، و تحقیق فرستادیم به تو کتاب را بالحق براستی، مصدقا لما بین یدی، باوردارنده مر آن کتاب هایی که پیش از وی بود. چیز جالب است، تورات من حیث شریعت خدا حاکمیت داشت، تحریف آوردن، الله پیغمبر دیگر بر فرستاد، حضرت عیسی را به او شریعت داد انجیل را و زمینه مساعد کرد برای تطبیق، بعد او هم تحریفات را شروع کردند. یکی حضرت عیسی را پسر خدا معرفی کرد، دیگر سوم خدا معرفیش کرد. الله باز چی کرد؟ و انزلنا الیک الکتاب بالحق، و تو هم قرآن را به حق نازل کردیم، مصدقا لما بین یدیه، باوردارنده مر آن را که پیش از وی بود، من الکتاب از کتاب، و مهیمنا علیه، نگهبان و محافظ بر آن شریعت. این قرآن چی است؟ محافظ ارزش های تورات انجیل است. این را نگاه میکند و ارزش ها را از بین نمیبرد. و مهیمنا علیه، هیمن یو هیمنو به معنای امانت و نگهبان یک معنا، و مهیمنا علیه شاهد بر آن. این قرآن چی است؟ شاهد و گواه بر او شریعت خدا است. و مهیمنا علیه نگهدارنده ارزش های که تورات انجیل برای مردم بیان کرده بودند. بنام فحکم بینهم، در میانشان فیصله بکو. فحکم بینهم بما انزل الله، ای محمد، ای مسلمان، ای والی، ای کسی که تو پیرو از کتاب هستی، فحکم بینهم، فیصله بکو در میان مردم بما انزل الله، به موافق آنچه که الله نازل کرده، ولا تتبع، و پیروی نکو اهواهم، خواهشات ایشان را، خواهشات یهود نصارا را پیروی نکو. یهود و نصارا خواستن خواهشات خود را داخل کردن، بنان ولا تتبع اهواءهم، تو خواسته های اونها را پیروی نکن که بر تو پلورالیزم یک بار عنوان میکنه، جامعه مدنی را دیگه بار عنوان میکنه، با همین رقم بعد میگه که سیکولاریزم دیگه طرف بر تو عنوان میکنه. این تفایش قبول نکن. ولا تتبع اهواءهم، خواسته های ناروا و جاهلانه اونها را پیروی نکن. اما جاءک من الحق، و اعراض کنن از آن چه آمده به تو حق، اعراض کنندگان، اما جاءک من الحق، اعراض کنندگان از آن چی که به تو از حق آمده، از او اعراض نکو، او را زیر پایت نگی. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر گروهی از شما مقرر ساختیم شرعتا شریعتی، و منهاجا راه رسم زندگیتان را، و منهاجا طریق زندگی کردنتان را. قرآن در اینجا یک کلمه جالب می دهد، لکل جعلنا منکم شرع، برای هر زمانش ما چی داریم؟ یک شریعتی داریم که مطابقت داشت با مو اوضاع، بناهن و منهاجن راه رسم زندگیشان را تثبیت کرده بودیم. آلی اجامه که به بزرگی رسید و پیامبر خدا علیه السلام در یک حدیث می فرمه که دنیا همانند یک خانه می شود. پیامبر خدا علیه السلام می تو گفته بود دنیایی که ما شما زندگی می کنین یک وقت یک خانه می شود. معنا یک خانه ایست که امی رقم که در یک خانه باشه زود از اوضاع یک دیگر خبر می شی. ناامنی در یک خانه، یک نفر کلگی را ناامن میکنه. یک نفر در اتاق مریض باشه، وحوه قدر برود تو که از پیش بخواب میشی. کلتان آرام باشین، کلگی آرام است. یکیتان تشویش داشته و کلگی را تشویش میگیرد. و این یک خانه که است، یک رئیس به کار داره، اینجا 3-4 رئیس نیست، یک رئیس به کار دارد. مشکل دنیای امروز امیسته که اسلام میگه که ریاست از این خانواده در اختیار ما باید باشد، و این را اسلام افتخارانه و مسئولانه میگوید. الله این دنیا را بجز از اسلام بشه دیگری آبادش هم نمی کنه و امن هم برش نمی دهد. بنابراین اسلام آمد و میگه که این دین، این قرآن به خاطر از حکومت بکنه که مواصفاتی که در ای است توانایی نظام دادن را دارد، از طرف خدا آمده، کامل است، شامل است، ابدی است و تضمین کننده تعالی دنیا و آخرت است. از این خاطر باید مطابق به این فیصله صورت بگیرد و این قرآن باید نافذ شود. یک موضوع. دنیای دیگری که تحریف کردن، تبدیل آوردن، توانایی چنین نظام را ندارد، از سو خاطر اونها مجبور هستن سیکولاریزم قبول بکند، ولی ما خود چنین نیستیم. ما الحمدلله دینی داریم که توانایی تطبیقی از او را در تمام عرصه‌های زندگی خود داریم.